Ah nihayet aşk kapımı araladı. Sulu sulu yanıma sokulup özüme daldı. Sen daha önceleri senden yar, böyle habersizdim. Yenilendim dudaklarında, yok yok sende. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu terelelli. Bu aşk bizi yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ay, ölürüm sana, ölürüm şimdi. Yaktın beni hain. Yakin oğlum yârim, çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştüm ara zalim. Teslim oldum. Yola getirmeli. Ölürüm sana, uf, ölürüm sana. Ah, ölürüm sana, ölürüm şitsinli. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden, düştüm ana zalim. Yaktın beni hain, tiryakin oğlum yârim. Çaldın beni benden,